กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆวันในเวลาเช้าๆรายการธรรมะรับอรุณมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอดอนหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พูดคุยพบปะกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเวลาที่เรามาพบปะพูดคุยกันแล้วเน้นก็นําเรื่องราวของคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนเป็นสิ่งที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์ที่เราเจอในปัจจุบันน่าจะเป็นความทุกข์เล็กๆน้อยๆความทุกข์ใหญ่ความทุกข์แบบไหนก็แล้วแต่ที่ถ้าเมื่อเราพบเจอเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเนี่ยความผาสุกความเย็นใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมีธรรมะในใจคือไม่ใช่ว่าทุกข์นั้นมันจะหายไปนะบางทีทุกข์นั้นก็มันก็มาตามเหตุเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวเหตุมันมาอย่างไรมันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่จิตใจของเราไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนจะมีความทุกข์มากหรือความทุกข์น้อยจิตใจของเราเนี่ยสามารถที่จะทําให้มีความผาสุกมีความเย็นใจมีความสบายใจอย่างน้อยไม่มีอกุศลอยู่ในใจได้แต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจธรรมะที่เราจะต้องนํามาทรงไว้ในใจนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ทํายากเลยในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องที่เราคุ้นเคยได้ยินได้ฟังกันมาอยู่เป็นประจำข้าพเจ้าจึงมาทําหน้าที่ในการที่จะมาพูดย้ําเตือนให้สติให้ความรู้เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าได้บอกสอนเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทราบถึงแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้โดยในการนี้แน่นอนว่าเราฟังเราทําความใคร่ครวญไปเนี่ยบางทีมันจะเกิดคําถามความสงสัยข้อที่ไม่แน่ใจอยู่บ้างในเรื่องราวต่างๆอ้าวเรามีความแน่ใจเรื่องกุศลธรรมล่ะไม่สงสัยในเรื่องของอะไรที่เป็นอกุศลอะไรที่เป็นกุศลแต่เรื่องของกุศลธรรมนั้นอาจจะมีข้อที่ไม่เข้าใจอยู่บ้างดังนั้นการถามเนี่ยเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้นะบางคนที่อาจจะมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งถามเพื่อที่จะคลายความเห็นแย้งคลายความที่แบบกังขาตรงนั้นก็สามารถทําได้แต่คือมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคนที่มีวิจิกิจฉาคนที่มีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเชื่อไม่ปากใจเชื่อถามนะจิตใจของเขาตรงนั้นยังมีนิวรณ์มีเครื่องครอบงำอยู่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่คนที่มีจิตใจไม่มีนิวรณ์แล้วมีแต่ความแจ่มแจ้งในใจความสบายใจเกิดขึ้นเนี่ยแต่ก็จะมีข้อที่ต้องการความแจ่มแจ้งมากขึ้นตัวนี้เขาจะถามก็ได้เหมือนกันก็จะเป็น2 ส่วนที่ไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ในเรื่องของคำถามท่านผู้ฟังก็สามารถส่งมาได้โดยการส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตนะเป็นข้อความส่งมาได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.comโดยในคำถามนั้นเราก็จะนำมาพูดคุยตอบกันในวันพูดอย่างนี้วันนี้ก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าคุณบุญถึงบรรดาทุกคุณบุญถึงบรรดาทุกนี่เป็นบิดาของคุณสุตีบรรดาทุกนะที่ได้เขียนจดหมายเป็นไปรษณียบัตรมาถามอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่คุณบุญถึงนี่ก็บอกว่าตัวเองเป็นคนป่วยในขั้นสุดท้ายแล้วหมอก็แค่รักษาไปตามอาการนะพูดง่ายๆก็คือประคับประคองไปนะไม่ได้รักษาโรคละป่วยก็เอายาให้หิวก็เอาอาหารได้กินแต่ตอนนี้ควรจะทำจิตอย่างไรสำหรับท่านผู้ฟังอื่นๆด้วยนะที่หมอเนี่ยเขากำหนดไว้ละว่าดูสภาพเรียบร้อยแล้วว่าไม่น่าจะอยู่เกินนี้เกินนี้หมอที่เป็นนายแพทย์เนี่ยเขาก็ดูสถานการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลอย่างนั้นทีนี้สำหรับบุคคลที่เป็นประเภทนี้เนี่ยควรจะทำจิตอย่างไรแต่คิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้เคยพบเพื่อนเราก็ตามญาติเราก็ตามหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้เหมือนกันคือหมอกำหนดวันให้นะว่าจะไปวันไหน3เดือนบ้าง6เดือนบ้างไม่เกินคืนนี้บ้างอย่างนี้ก็มีนะซึ่งแต่ละคนไอ้เรื่องเวลาเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเนี่ยหมอไม่ได้กำหนดวันให้หรอกแต่เดินออกไปล่องโรงพยาบาลเกิดอุบัติเหตุปุ๊บปั๊บเป็นอะไรไปก็มีเหมือนกันเพราะในเรื่องของความตายเนี่ยทุกคนโดนแน่นอนมีแน่นอนนะไม่ต้องห่วงแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองผู้พูดนี้ก็เหมือนกันแต่เรื่องระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันนะคนที่หมอไม่ได้กำหนดวันให้อาจจะเร็วกว่าเราก็มีนะเพราะทุกวันมันมีคนตายหมดนะไปดูตามโรงพยาบาลอุบัติเหตุนะก็มีโรคภัยไข้เจ็บก็มีแต่เราที่ถ้าตัวเราเองรู้แล้วว่าเมื่อไหร่เอ๊ะตัวเราจะทำอย่างไรนะในกรณีสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะวิธีการมีอยู่ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจะไล่ไปเป็นประเด็นนะเพื่อให้คุณบุญถึงบรรดาทุกได้ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังอื่นๆที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยอันดับแรกคนที่เจ็บไข้ไม่ว่าจะเจ็บไข้ชนิดที่หมอกำหนดวันให้หร ือจะเจ็บไข้แบบทั่วๆไปต้องทราบก่อนว่าไอ้ความเจ็บไข้เนี่ยมันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะความไม่สบายกายมีแน่นอนสักส่วนใดส่วนหนึ่งไม่งั้นเขาไม่ได้เรียกว่าป่วยไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าไข้แต่เพราะมันมีความไม่สบายกายอันใดอันหนึ่งอาจจะเป็นเจ็บอาจจะเป็นแสบอาจจะเป็นปวดอาจจะเป็นร้อนอาจจะเป็นคันอาจจะเป็นอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันมีอยู่ในกายส่วนใดส่วนหนึ่งท้องบ้างไหลบ้างหลังบ้างเลือดบ้างกระดูกบ้างมีทั้งนั้นทีนี้ถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรคนที่ไม่รู้ธรรมะเขาทำยังไงนะพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะไปหาความสุขอื่นที่จะมาชดเชยในความทุกข์ที่เกิดทางกายของเขาเช่นมันต้องมีคนมาปลอบประโลมคุยให้ฉันได้สบายใจทางหูนะหรือคิดว่าจะไปหาเพลงหาดนตรีอะไรมาฟังให้มันสบายใจทางหูนะอันนี้คือความสุขที่เกิดภายนอกหรือว่าบางคนต้องกินอันนั้นกินอันนี้อ้าวเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็กินไม่อร่อยอีกทำไงเห็นสิ่งนั้นให้เรียกให้คนนี้มาเยี่ยมต้องคนนั้นมาเยี่ยมนะเยี่ยมมันก็เห็นแค่ทางตามันก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นความสุขได้อันนี้ต้องเตือนไว้ว่ามันไม่ได้แต่คิดว่าสิ่งนั้นจะมาทำความสุขจากภายนอกมันจะไม่ได้ตามอย่างที่เราหวังนะแต่วิธีการมีอยู่คนที่รู้ธรรมะเขาจะทำยังไงอย่างท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะเนี่ยเรารู้ธรรมะแล้วนะเรารู้ว่าถ้าเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยวิธีการที่จะปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนานั้นมีอยู่นั่นคือความสุขความสงบที่เกิดในภายในเราต้องเห็นว่าไอ้กายนี่ก็ส่วนหนึ่งใจของเราก็ส่วนหนึ่งกายกับใจเนี่ยมันติดกันอยู่ก็จริงแต่มันเป็นคนละองค์กันคนละก้อนกันคนละส่วนกันคนละตัวกันนะกายก็ตัวหนึ่งไอ้ใจก็ตัวหนึ่งแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันอยู่นั่นแหละมันชิดติดกันอยู่ด้วยองค์ประกอบของเรื่องระบบประสาทบ้างเรื่องของอายตนะบ้างเรื่องของอินทรีย์บ้างแต่ไม่มีช่องทางให้ใจของเราเนี่ยเข้าไปรับรู้ความทุกข์นี้ได้เพราะฉะนั้นกายที่ทุกข์แล้วเนี่ยอย่าให้ใจทุกข์ไปด้วยเพราะว่าถ้ากายทุกข์แล้วเราคิดว่าจะไปหาความสุขทางกายอื่นๆอันนั้นแหละไอ้ความสุขทางกายอื่นๆนั้นๆเนี่ยจะทําให้ใจของเราทุกข์ได้แต่เพราะบางทีเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องที่เราต้องการฟังตลอดเราเปิดเพลงเพราะๆฟังบางทีเพลงมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นตอนเราไม่อยากฟังก็มีก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจเอาทําความยังไงล่ะให้เกิดความสุขใจความสุขใจที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่มาจากภายนอกแต่ต้องมาจากภายในนะเราต้องรู้จักวิธีที่จะทำสมาธิอย่าต้องหาความสุขที่เกิดจากในภายในให้ได้ทีนี้คนบางทีมันเจ็บมากนะเจ็บมากเจ็บลึกเจ็บถึงกระดูกกันท่านผู้ฟังเจ็บขนาดนี้มันจะไปทำสมาธิได้ไงอันนี้จะเป็นประเด็นที่สองที่ต้องทำความเข้าใจว่าทุกขเวทนาเนี่ยกับอกุศลธรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันอะไรคืออกุศลธรรมอะไรคือกุศลธรรมอะไรคือทุกขเวทนานะเช่นว่าเราเจ็บปวดในร่างกายอย่างมากนะเจ็บมากๆเลยเจ็บจนแทบจะทนไม่ได้ละจนจะตายละนะแต่ก็ยังทนได้มีความอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนะทนว่ายังไงทนไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดนะหมายความว่าไงคือเราจะไปโง่ทนความเจ็บทำไมล่ะท่านผู้ฟังนะแต่ในกรณีนี้เนี่ยคือเราเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะทุกขเวทนานั้นมันยังเกิดขึ้นอยู่แต่ถ้าเผื่อว่าเรายังมีความอดทนในการที่จะไม่พูดด่าใครว่าใครนะไม่มีความคิดพยาบาทใครไม่มีความคิดในทางกามนะจิตใจของเรารักษาด้วยการที่ไม่มีเรื่องกามพยาบาทเบียดเบียนใจของเรานั้นก็ได้รับการรักษาละวาจาของเรารักษาโดยการที่ไม่ให้มีเรื่องที่เป็นมิจฉาวาจาไม่ด่าใครไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดนะแค่นี้ท่านผู้ฟังคุณมีความอดทนเต็มที่ละแต่ไม่ใช่ว่าเวทนามันจะหายไปนะไอ้ความรู้สึกทุกขเวทนานั้นมันอาจจะยังอยู่แต่เราอดทนต่อบาปอกุศลธรรมที่มันจะเกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดขึ้นแน่นอนเราไม่ต้องการแช่ในความเจ็บนะแต่ถ้ามันยังเจ็บอยู่เนี่ยแล้วมันแก้ยังไม่ได้เนี่ยการอดทนตรงเนี้ยคืออดทนไม่ให้บาปอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นแต่ถ้าบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วคุณเก็บมันเอาไว้อันนั้นไม่เรียกอดทนนั่นเรียกเก็บกดไม่ดีอย่าไปเก็บกดนะให้ปล่อยไอ้เจ้าอกุศลธรรมนั้นออกไปอกุศลธรรมนี้ไม่ใช่ของเรานะเราปล่อยออกไปไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นนะแต่ปล่อยคืนให้สังสารวัฏไปนะคืนให้สังสารวัฏไปโดยการที่เราไม่รับเอาบาปอกุศลธรรมนั้นเอาไว้แต่ทุกขเวทนายังอยู่ไหมอยู่นะประเด็นที่2จึงต้องทำความเข้าใจว่าทุกขเวทนาเนี่ยไม่ใช่อกุศลนะทุกขเวทนาไม่ใช่อกุศลทุกขเวทนาก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรามีทุกขเวทนาแล้วเราอดทนได้นะอดทนในการที่จะไม่พูดชั่วอดทนในการที่จะไม่คิดชั่วอดทนตรงนี้ได้คุณมีกุศลธรรมเกิดขึ้นในขณะที่คุณมีทุกขเวทนานั่นแหละนะคุณมีกุศลธรรมเกิดขึ้นในขณะที่คุณมีทุกขเวทนานั่นแหละนะบางคนมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแต่แสดงความเข้มแข็งไม่อ่อนแอไม่ย่อท้อใจคุณมีกุศลธรรม นะบางคนที่ตกในสถานการณ์อย่างนี้ยังเป็นกําลังใจให้คนที่ร่างกายไม่ได้เจ็บไข้ด้วยซ้ําเป็นกําลังใจให้เขาได้อันนี้ใจคุณมีกุศลธรรมนะอันนี้คือคุณอยู่ในทุกขเวทนาก็จริงแต่ใจเรามีกุศลธรรมนะตั้งอยู่ได้ความเจ็บมีอยู่แต่ใจไม่ได้ป่วยไข้นะใจเราไม่ได้เจ็บไข้ไปด้วยใจเรามีกําลังมีความห้าวหาญมีความเพียรตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้เกิดมีขึ้นได้นั่นคือข้อที่2ข้อที่3ก็คือว่าบางทีเนื่องจากไอ้ทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในกายเนี่ยมันจะทําให้กายของเราไม่สงบระงับอันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าแม้แต่ท่านพระอัสสชีก็เหมือนกันนะท่านเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็กายไม่สงบระงับนะคือคนที่คิดว่าจิตใจสบายใช่ไหมใจเราดีใจเราสบายเนี่ยกายมันต้องสงบระงับนี่โดยทั่วๆไปจะเป็นอย่างนั้นแต่ในกรณีของท่านพระอัสสชีก็เกิดกรณีนี้ขึ้นเหมือนกันว่าพอเจ็บไข้ได้ป่วยมากเนี่ยกายมันไม่สงบระงับสั่นบ้างนะจะมีบางคนพระบางท่านครูบาอาจารย์บางท่านข้าพเจ้าก็เคยเห็นนะว่าท่านจิตใจของท่านดีละท่านปฏิบัติดีเรียบร้อยละแต่ว่าพอเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็จะมีอาการเพ้ออะไรออกมาซึ่งนี้เป็นอาการที่เรียกว่าอาการที่กายไม่สงบนะกายไม่สงบระงับซึ่งตอนนั้นท่านพระอัสสชีก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะกายเราไม่ระงับอย่างนี้จิตใจเราจะเป็นอะไรไหมนะก็เลยให้คนไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาพระเจ้าก็เลยมาถามท่านพระอัสสชีว่าอัสสชีเธอยังมีศีลอยู่ไหมศีลชนิดที่เรียกว่าคนหนึ่งจะติเตียนไม่ได้ตัวเธอเองก็ติเตียนไม่ได้ท่านพระอัสสชีในที่นั้นก็ยืนยันว่าตัวข้าพระองค์เนี่ยยังมีศีลอยู่แต่ศีลไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยยังสบายใจได้อยู่อ้าวแล้วงั้นจะกังวลอะไรนะก็กังวลในเรื่องเหตุที่ว่ากายไม่สงบระงับแต่ถ้าใจของเรามีศีลนะบวังให้สบายใจได้เลยไหนสบายใจได้เลยว่าจิตใจที่มีศีลเนี่ยเราจะไปดีเพราะว่าบางทีเนี่ยอาการทุกขเวทนาทางกายโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างมันทำให้กายเนี่ยมันไม่ถูกตายมันบิดเบี้ยวไปเพี้ยนไปนะเพ้อเจ้อไปหรือว่ามีความเผลอสติไปในเรื่องของทางกายแต่ใจนั้นไม่เผลอสตินะกายจะไม่สงบระงับนั่นก็เรียกนะแม้แต่โพธิสัตว์เองก็เหมือนกันนะตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่พระเจ้าของเราอะนะตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่ทำความเพียรชนิดที่เรียกว่ายิ่งยวดมากนะกายก็กระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเปลี่ยนที่ทนได้ยากเสียแทงเอาแต่ว่าใจนั้นนะมีสติไม่ลืมหลงเช่นเดียวกันถ้ากายของเราแหมมันตกอยู่ในสถานการณ์นี้ก็ต้องทําความเข้าใจว่ามันอาจจะมีความไม่สบายกายเกิดขึ้นบ้างนั้นแต่ใจของเราทําให้สบายได้ทํายังไงนะวิธีการที่ทําให้ใจของเราสบายนะเกิดความสุขในภายในอย่างแน่นอนไปประเด็นที่1ที่ว่าอย่าไปหาความสุขภายนอกแต่ให้เข้าถึงความสุขในภายในความสุขในภายในอยู่ที่ไหนเราจะเข้าถึงความสุขในภายในได้อย่างไรเอาเรามาพิจารณาตัวของเราเองตอนนี้หมอกําหนดวันให้เรียบร้อยนะว่าจะอยู่วันไหนอยู่ได้กี่วันวันที่หมอกําหนดนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเอายกไว้ก่อนก็ได้เราก็เคารพในความสามารถในวิชาชีพของเขาแต่ว่าเวลาที่เรามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นคือมีเทวทูตมาบอกแล้วเทวทูตมาบอกแล้วว่าความตายจะมาเยือนความตายที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าเป็นเทวทูตที่จะเกิดขึ้นนะวังนะว่าถ้าเห็นเทวทูตตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาพิจารณาดูสิว่าในใจของเราเนี่ยมีบาปอกุศลธรรมอยู่หรือไม่หนอที่ถ้าเมื่อคนที่ตายแล้วเนี่ยด้วยบาปอกุศลธรรมนี้ก็จะไปในสู่ที่ที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามีเรารีบละเสียนะรีบละทำยังไงต้องรีบตั้งสติเอาไว้นะตั้งสติไว้ที่ไหนดีลมหายใจก็ได้ตั้งสติไว้ที่ไหนได้ในพระพุทธเจ้าก็ได้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ตั้งสติไว้ที่ไหนได้อีกตั้งไว้ที่พระธรรมก็ได้นะธรรมะคำสั่งสอนใดๆที่ดีที่เราเคยจำได้เรียนมารู้มาเราตั้งจิตของเราไว้ที่ตรงนั้นตั้งไว้ที่ไหนได้อีกพระสงฆ์ก็ได้นะครูบาอาจารย์คนไหนที่เรามีความเคารพนับถือนะเอานึกถึงท่านอยู่เรื่อยๆตรงนั้นก็ได้นะตั้งจิตไว้ที่ตรงนี้จิตของเราเนี่ยมันจะไม่ไหลไปในทางต่ํามันจะมีที่ตั้งที่ระลึกถึงอยู่อันนี้คือใช้สติเป็นฐานที่ตั้งนะบางคนใช้ลมหายใจบางคนใช้นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์หรือแม้แต่นึกถึงศีลของเราก็ยังได้นะเป็นไล่มานะเป็นอานาปานสติเป็นพุทธานุสติเป็นธัมมานุสติเป็นสังฆานุสติหรือเป็นศีลานุสติก็ได้คือคนที่หมอกําหนดวันให้เนี่ยอาจจะเดินได้อาจจะนอนซมอยู่บนเตียงมีทั้งนั้นมีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นในขณะที่เราทํากิจกรรมใดๆอยู่จะนอนอยู่ในโรงพยาบาลพักฟื้นตัวอยู่ที่บ้านซึ่งอาจจะไม่ฟื้นหรือว่าเดินไปทํางานทําการต่างๆแต่หมอกําหนดวันให้ละคุณมีศีลหรือเปล่าศีลคุณไม่ฆ่าสัตว์หรือเปล่าคุณมีตั้งเจตนาในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์นั้นตั้งเจตนาในการที่จะไม่ประพฤติผิดในการตั้งเจตนาในการที่จะไม่พูดโกหกตั้งเจตนาในการที่จะไม่ถือเอาทรัพย์เจ้าของไม่ได้ให้คนป่วยขนาดนี้จะไปดื่มเหล้าอะไรมันไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นศีล5เรามีครบเลยแต่ถ้าเรายังมีความกังวลใจว่าเออฉันเคยทําไม่ดีมาก่อน เคยผิดศีลมาก่อนเรื่องราวอะไรมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปเถอะตอนนี้เราทําใจใหม่เราสมาทานศีลใหม่เราตั้งใจใหม่การสมาทานศีลตรงนี้ไม่ต้องเรียกพระก็ได้นะเราตั้งใจเอาเลยเป็นการสมาทานคือการที่เราตั้งใจในการที่เราจะทําตั้งใจในการที่จะปฏิบัติเอาต่อจากนี้ไปฉันจะปฏิบัติตามศีลนะฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยนะตั้งใจอย่างนี้แล้วติ๊งนิ่งๆคุณมีศีลทันทีแต่คุณมีศีลทันทีเรื่องราวร้อนใจอะไรต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นเป็นผลของเรื่องราวในอดีตที่เราเคยทํามามันอาจจะตามมากวนอยู่บ้างแต่ให้สบายใจได้เลยท่านผู้ฟังนะว่าถ้าเรามีศีลเราไปดีแน่ให้สบายใจได้เลยว่าถ้าเรามีระลึกถึงพระเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์นะเรามีศีลเราดีแล้วเราสบายใจแล้วนะคือบางคนเนี่ยมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตกใจนะตกใจแล้วก็ทําให้ลืมนึกไปว่าอ๋อฉันยังมีธรรมะอยู่ในใจนี่ฉันยังมีศีลอยู่ในใจของฉันฉันยังมีคําสอนพระเจ้าที่ดีอยู่ในใจของฉันฉันยังทรงไว้ในธรรมะดีๆที่พระเจ้าประกาศเอาไว้ได้นั่นก็เป็นสงฆ์ที่อยู่ในใจของเรานะเราทําให้ถึงที่ให้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติเนี่ยเช่นว่าเรื่องของศีลทําให้ดีแล้วจะมีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นนะตรงนั้นก็เป็นผลที่จะเกิดขึ้นเป็นพุทธะเป็นความรู้เป็นพุทโธเกิดขึ้นในใจของเราได้นะมีธรรมะมีสังฆะมีพุทธะอยู่ในใจของเรานะจากศีลที่เราทรงไว้นี่แหละใจของเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลอยู่แล้วให้สบายใจได้เลยนะว่าเราไปดีแน่นอนนะการตายของเราตรงนั้นจะไม่ต่ำสามอยากจะเป็นการตายที่เป็นอาชนัยเพราะว่าด้วยความห้าวหาญด้วยความเข้มแข็งของจิตที่เราทรงธรรมะเอาไว้ได้ไม่อ่อนแอให้กิเลสเนี่ยมันจับร่างกายของเราเป็นตัวประกันนะคือกิเลสเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดึงเราให้ลงต่ำนะถ้าใจเรามีตัณหามีอวิชชามีกิเลสเนี่ยมันจะเป็นฝ่ายต่ำมันจะดึงให้เราลงต่ำมันก็จะจับกายของเรานี่แหละเป็นตัวประกันนะให้เราไม่ปฏิบัติตามทำได้โอ้ยอย่าไปทำเลยมันจะเหนื่อยนะอย่าพึ่งให้ทานเลยเดี๋ยวมันก็หายก่อนแล้วค่อยไปนะมันคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกล่ะนะเพราะว่านั่นเป็นเสียงของกิเลสนะอย่าให้มันดึงเราลงต่ำได้แต่นั้นถ้าเราตั้งไว้ในศีลมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะการกระทำอย่างนี้เราสามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้เป็นชัยชนะที่ชนิดว่าห้าวหาญด้วยซ้ำนะคนที่ร่างกายแข็งแรงหลายๆคนเนี่ยเป็นไปตามธาตุเป็นไปตามอำนาจของกิเลสนะถูกดึงถูกตัณหารัดรึงให้ไปทำชั่วพูดตะแบงพูดโกหกคดโกงร่างกายไม่เจ็บป่วยอะไรแต่มีความคดงอนในกระดูกนะนั่นก็คือสิ่งที่เขาไม่ดีแต่เขาพ่ายแพ้นะร่างกายเข้มแข็งอยู่ก็จริงแต่มีความพ่ายแพ้ทางจิตใจแม้ร่างกายเราจะบอบช้ำจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆชนิดที่หมอกำหนดวันให้แต่จิตใจของเรามีความเข้มแข็งห้าวหาญเอาชนะกิเลสได้อันนี้สิดีนะนี่เป็นชัยชนะที่เรียกว่ามีความเป็นอาชาไนเป็นสิ่งที่ดีเจริญนะกว่าหลายๆคนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะตรงนี้ให้เราสบายใจได้ว่าบาปอกุศลอะไรต่างๆมันจะแทรกซึมไม่ได้ตอนนี้เราเลยจุดที่ได้คิดเรื่องตายไปแล้วนะเพราะว่าขณะที่ว่าหมอกำหนดวันตายให้เนี่ยมันก็แน่นอนพอในระดับหนึ่งนะแต่ความแน่นอนตรงนั้นก็มีความไม่แน่นอนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจิตใจของเราเนี่ยมีธรรมะอย่างนี้ต่อให้วันนั้นจะมาถึงจริงๆเนี่ยหรือมันอาจจะยืดไปกว่านั้นหรือมันอาจจะสั้นเข้ามากว่านั้นนะเราจะสบายใจได้แล้วตรงนี้พอเรามีจิตใจที่มีธรรมะอยู่ในใจทรงเอาไว้ไม่ใช่เรื่องยากอย่างเรื่องที่เราจะมาระลึกถึงศีลของเราเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆเพราะเราทําได้อยู่ณขณะนั้นคือมัวจะเห็นว่าโอ้ต้องทําจิตให้เป็นสมาธิอะไรต่างๆอันนั้นได้ก็ดีในการทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้ก็ดีแต่ที่บางทีมันทํายากเนื่องจากทุกขเวทนาทางกายแต่ให้เรานึกถึงศีลของเราตรงนี้นะเพราะจิตใจของเรามีศีลมีศรัทธาอ้าวเรามีศีลแน่นอนละเราสมาทานศีลเรียบร้อยละเรามีความมั่นใจในคําสอนของพุทธเจ้าละศีลที่เราทรงไว้นั่นแสดงว่าเราก็เป็นสงฆ์หนึ่งละเป็นสังฆะสงฆ์สังฆะคือการปฏิบัตินะเรามีความรู้ความแจ่มแจ้งในใจเรามีพุทธะละเอาเรามาพิจารณาดูมีใครไหมที่เรายังเป็นห่วงเป็นกังวลนะคนที่เราเป็นห่วงเป็นกังวลอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นแม่พ่อเราอาจจะเป็นคนที่เรารักอาจจะเป็นทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆนะถามว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยมีความกังวลอยู่เนี่ยอันนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของเขานะมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาต่อให้เราห่วงเขาก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ตามความไม่เที่ยงต่อให้เราไม่ห่วงเขาก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงได้ไปตามความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นความเป็นห่วงความเป็นกังวลเนี่ยไม่ควรจะให้มีนะเพราะนั้นมันจะทําให้จิตใจของเราลงต่ํานะความเป็นห่วงความยึดติดตรงนี้จะทำให้จิตใจของเราลงต่ำพระเจ้าจึงแนะนำว่าอ้าวถ้ามีความห่วงความกังวลตรงนี้ให้พิจารณาอย่างนี้นะว่าไอ้ความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยต่อให้มันมี นะเขาก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขานะเขาก็ต้องตายอยู่ดีสักวันหนึ่งอาจจะช้าหลังเรากี่ปีก็ไม่รู้ละหรือต่อให้เราไม่ห่วงนะเขาก็ต้องตายอยู่ดีช้ากว่าเราอาจจะเร็วกว่าเราช้ากว่าเรากี่ปีก็ไม่รู้ละนะจะเร็วหรือจะช้ามันก็เป็นไปตามกรรมของเขาต่อให้เราห่วงหรือเราไม่ห่วงก็ไม่ได้ทำให้เขาตายเร็วหรือตายช้าลงต่อให้เราห่วงหรือเราไม่ห่วงก็ไม่ได้ทำให้เขาอยู่กับเราได้นานขึ้นหรืออยู่กับเราได้ลดลงนะไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ไอ้ความห่วงนี่มันจะทำใจของเราให้ต่ำคิดให้ดีพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งนะว่าไอ้ความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาอยู่ได้กับเรานานขึ้นหรือลดลงต่อให้เรามีความห่วงก็ไม่ได้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้นานขึ้นต่อให้เราไม่กังวลก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่กับเราได้ลดลงเขาก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาแล้วจะห่วงจะกังวลทำไมนะมันก็อยู่ด้วยกันอยู่ตรงนี้ล่ะมันก็อยู่ช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันที่นี่ล่ะเพราะนั้นให้คลายความกังวลนั้นซะเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็เหมือนกันทรัพย์สินเงินทองข้าวของที่เที่ยวนั่นนี่โอ้ฉันยังไม่ได้ไปที่นั่นเลยฉันไม่เจอคนนี้เลยฉันไม่ได้เที่ยวที่นี่เลยแต่ฉันไม่ได้ทำสิ่งนั้นเลยอายุจะนี่แล้วนะจะใกล้อยู่แล้วยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ท่านฟังรู้ไหมว่าไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่คุณพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของทางตาทางหูที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นเองนะเป็นความสุขความสะดวกความสบายความสุขที่จะได้มาจากทางตาทางหูอยู่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณมีศีลนะคุณจิตใจดีใช่ไหมคุณไปเกิดบนสวรรค์มันเจ๋งกว่านี้อีกมันดีกว่านี้อีกนะสุขบนสวรรค์เนี่ยมันเลิศหรูอลังการเพียบพร้อมละเอียดประณีตมากกว่าเรื่องอะไรที่เราพูดกันอยู่บนโลกนี้ด้วยซ้ำนะให้คลายความยินดีในความสุขอะไรต่างๆที่เกิดทางตาทางหูนั้นซะนะไอสิ่งที่น่ายินดีกว่ามีอยู่นะเพราะว่าถ้าร่างกายของเราเนี่ยมันพังมากแล้วนะท่านฟังมันเหมือนกับหม้อน้ำที่จะแตกได้ทุกเวลาหม้อดินเก่าๆที่จะแตกนะเราไปหาภาชนะทองคำเป็นถาดทองคำดีกว่านะซึ่งไอ้ความที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นเทวดานี่แหละเป็นชนิดที่เปรียบเทียบเหมือนกับถาดทองคำนะถ้าเปรียบกับร่างกายของมนุษย์ที่เปรียบเสมือนหม้อดินเก่าๆใบหนึ่งนะมีอายุสั้นมีความเปราะบางนะมีความที่ไม่สวยงามแต่ไอ้ถ้าความมีร่างกายอย่างเป็นเทวดาเนี่ยจะเปรียบเสมือนภาชนะทองคำที่มีความยืนกว่ามีความประณีตกว่าแล้วก็มีความงดงามกว่าตรงนั้นดีกว่านะให้จิตอย่าไปเกาะเกี่ยวในกามคุณอันเป็นของต่ำของมนุษย์เลยนะให้ยินดีในกามคุณของเป็นเทวดาจะดีกว่าอันนี้พระเจ้าแนะนำทีนี้ในเรื่องของความสุขอย่างเทวดาอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณานะให้เราพรากจิตจากไอ้ความสุขชนิดที่เป็นของต่ำนั้นแล้วเราให้มายินดีในความสุขชนิดที่เป็นของพวกเทวดาทั้งหลายดีกว่าในเรื่องของความสุขที่เป็นเทวดาเนี่ยมันก็ยังมีเทวดาขั้นสูงขึ้นไปนั่นคือขั้นพรหมนะความสุขของพรหมนั้นก็ประณีตกว่าละเอียดกว่าดีกว่าเหนือกว่าไอ้ภาชนะทองคำนี่อีกนะเป็นสิ่งที่ละเอียดประณีตนะมีอายุยืนกว่านะเราอย่าไปยินดีแค่ภาชนะทองคำไอ้ภาชนะทองคำนี่มันก็ยังหมองได้ยังต้องมาขัดยังมาถูอะไรต่างๆนะก็มีภาระแล้วก็หนักด้วยนะไปเอาของเบากว่านั้นดีกว่านะวางของหนักคือเจ้าภาชนะทองคำนี่เสียไปยินดีในความเบาความดีความงามความยั่งยืนตรงนั้นที่เป็นนับเนื่องในหมู่พรหมยังจะดีกว่าอันนี้พระพุทธเจ้าแนะนำนะให้พรากจิตจากไอ้ความสุขชนิดที่เป็นของเทวดานั้นซะแล้วไปยินดีในความสุขชนิดที่เป็นพรหมคือความจิตใจที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวนะลองพิจารณาดูเรารู้ลมหายใจนี้ก็ตามเรามีสติอยู่ในสิ่งของเราเนี่ยอยู่กับความนิ่งความบริสุทธิ์อยู่ในใจนะให้ใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์พุทโธอยู่ตรงนั้นนะมีใจที่เป็นอารมณ์อันเดียวใจที่เป็นอารมณ์อันเดียวเนี่ยจะนำความเป็นพรหมมาให้ได้นะจะไปอยู่นับเนื่องในเทวดาที่เป็นหมู่พรหมนะเป็นความเบาความสบายกว่าคือความชนิดที่จิตมีอารมณ์อันเดียวนะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเนื่องด้วยของเรื่องของกามทั้งหลายแต่ทีนี้พอจิตเรามีอารมณ์เป็นอันเดียวอย่างนี้ก็มาพิจารณาให้ดีท่านผู้ฟังนะพิจารณาให้ดีต่อไปว่าแม้แต่เทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรหมนะจิตใจที่เป็นอารมณ์อันเดียวเนี่ยจะไปเกิดเป็นพรหมได้นะจิตใจที่มีอารมณ์อันเดียวเป็นพรหมนี้แม้แต่พรหมนั้นก็ยังนับเนื่องในความเป็นตัวตนยังมีความไม่เที่ยงอยู่ยังมีความที่จะต้องแตกดับไปสักวันใดวันหนึ่งอาจจะนานอยู่แต่ก็ต้องมีความที่เสื่อมสลายไปได้แตกดับไปได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาดูให้ดีว่าแม้แต่พรหมนั้นก็ไม่เที่ยงนะมีความไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องในความเป็นตัวตนในจิตที่นิ่งๆบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะเป็นอย่างอื่นมีความไม่นิ่งเข้ามาบ้างมีความแทรกเข้ามาบ้างในสมาธินั้นบางทีมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากสงบนิ่งดีอยู่นะเราน้อมจิตไปในความสงบความนิ่งความดีความงามตรงนั้นดีแล้วแต่บางทีมันก็ผันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นยังนับเนื่องในความเป็นตัวตนให้เราพรากจิตจากความยินดีในสมาธินั้นเสีย ในให้เราน้อมจิตไปในความที่ดับเย็นในความที่เราปล่อยวางนะแม้สมาธินั้นเราก็ต้องวางนะแม้แต่ความสงบนั้นมันก็ไม่เที่ยงให้เห็นอย่างนี้พอเราพรากจิตจากไอ้ความสงบตรงนี้นะคือเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะอย่าไปยึดถือในจิตนั้นว่าเป็นตัวตนอย่าไปยึดถือในความสงบนั้นว่าเป็นตัวตนแต่ให้เห็นแม้แต่ความสงบความที่เหมือนจิตเป็นอารมณ์เดียวความแน่วแน่ตรงนั้นเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันมันแน่ยังไงมันก็ไม่เที่ยงละนะเราน้อมจิตไปในการที่จะให้ไม่ยึดถือในสิ่งนั้นอันนี้จิตของเราจะดีขึ้นสูงขึ้นเป็นลำดับจุดนี้เราทำบ่อยๆนะพยายามทำวันหนึ่งเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยฟังดนตรีอะไรก็หยุดเถอะนะฟังเทศฟังธรรมอะไรจะดีกว่านะฟังเทศฟังธรรมอะไรแล้วจิตให้มาหาความสุขในภายในกายมันอาจจะเจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้มันเลยจุดที่จะคิดถึงเรื่องตายแล้วเลยจุดที่จะคิดถึงว่าจะตายวันไหนมันเลยตรงนั้นมาแล้วเพราะหมอกำหนดวันให้แล้วนะนี่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงคนที่หมอกำหนดวันให้อาจจะสั้นก็ตามอาจจะยาวก็ตามนะได้มาเตือนขนาดนี้แล้วนะมีคนมาเตือนให้แล้วความตายนี้จะเกิดขึ้นแก่เราแล้วสิ่งที่เราจะต้องคิดตอนนี้นะคือทำไงให้ใจของฉันเนี่ยมันมีกุศลธรรมทำไงให้ใจของฉันตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดอย่าไปคิดเรื่องตายแต่ให้คิดเรื่องที่จะเป็นอยู่อย่างกุศลธรรมอย่าไปคิดเรื่องตายแต่ให้คิดเรื่องที่จะเป็นอยู่อย่างกุศลธรรมทุกวินาทีทุกลมหายใจทุกลมหายใจทุกนาทีทุกวินาทีทุกชั่วโมงที่คุณมีอยู่จะสั้นก็ตามจะมากก็ตามให้คิดแต่เรื่องที่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ฉันมีกุศลธรรมอยู่ในใจถ้าเราอ่อนแอท้อแท้นั่นไม่ใช่กุศลธรรมนั่นเป็นอกุศลธรรมเอาความอ่อนแอท้อแท้นั้นออกไปถ้าเรามีความยินดีในเรื่องที่เขาพูดซุบซิบแม้สนุกปากสนุกตาสนุกหูกินอาหารอร่อยอันนั้นเป็นอกุศลธรรมเอามันออกไปนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะยินดีนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปยึดถือได้นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอามาเป็นที่พึ่งได้สิ่งที่เราต้องการตอนนี้ไม่ใช่คำปลอบประโลมว่าให้เราไปดีนะหรือคำพูดที่ฟังแล้วสนุกหูหาสิ่งมาดูให้สนุกตาเพราะนั่นไม่ใช่จะทำให้เราไปดีแต่สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือกำลังใจให้เป็นอยู่อย่างดีให้เป็นอยู่อย่างเป็นกุศลในใจเพราะนั่นจะทำให้เราไปดีต้องคิดที่จะอยู่อย่างเป็นกุศลทุกวินาทีแล้วกำลังใจนี่นะไม่ได้มาจากภายนอกอาจจะมาได้ถ้าคนที่พูดนั้นก็พูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องที่ทำให้เกิดสติพูดเรื่องคลายกิเลสแต่สุดท้ายที่สุดกำลังใจนั้นก็ตั้งอยู่และมาจากภายในกำลังใจที่จะต่อสู้กับจิตใจฝ่ายต่ำที่มันจะจับกายของเรานี้เป็นตัวประกันให้เราอยู่อย่างท้อแท้อ่อนแอกำลังใจที่เราจะอยู่อย่างห้าวหาญสู้กับความเจ็บให้ยังกุศลธรรมอยู่ในจิตได้ให้อยู่อย่างเข้มแข็งตรงนี้ตอนนี้เราเลยจุดตายไปแล้วท่านฟังเราเลยถึงจุดที่เราจะต้องเป็นอยู่ยังไงให้มันดีคนเป็นก็เหมือนกันท่านผู้ฟังถึงแม้หมอยังไม่ได้มาเตือนคุณนะว่าคุณจะต้องตายวันนั้นวันนี้แต่ความตายมันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราจะเป็นอยู่ยังไงให้มีกุศลธรรมถ้าคนที่จะตายคือมันจะตายทุกคนนั่นแหละแต่หมอจะกำหนดวันหรือเปล่ามันเลยทำให้ตกใจเป็นนาฬิกาปลุกนะมาเตือนเป็นเทวทูตบางคนโชคดีมีเทวทูตมาเตือนแต่ถึงจะมีใครมาเตือนก็ตามเราก็ต้องเป็นอยู่อย่างกุศลธรรมท่านผู้ฟังเนื้อใจให้มีกุศลคนที่เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นบุคคลอาชนัยการตายของเราตรงนั้นไม่ต่ำสามเป็นการตายที่ห้าวหาญกล้าหาญถ้ามันมาจริงๆนะเพราะอะไรเพราะการเป็นอยู่ในช่วงนี้ของเราเป็นความเป็นอยู่ที่เป็นกุศลเป็นความเป็นอยู่ชนิดที่เรียกว่าบุคคลอาชนัยเขาจะทำกันอย่างนี้ให้เรามีความมั่นใจมีความสบายใจได้เลยว่าถ้าเรามีศีลมีศรัทธาในคําสอนของพระเจ้าทรงกุศลธรรมอยู่ในใจความเป็นอยู่ของเราตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นอาชนัยเป็นสิ่งที่ห้าวหาญและถ้าตายไปอย่างนี้ซึ่งทุกคนมันตายแน่ล่ะอาการตายตรงนั้นเป็นการตายที่ไม่ต่ำสามทีเดียววันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาตอบปัญหาของคุณบุญถึงบรรเทาทุกข์นั้นที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านในที่ตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เป็นบุคคลที่เรียกว่าเลยจุดตายไปแล้วนะเพราะหมอกำหนดให้แล้วเป็นบุคคลที่เรียกว่าจะเป็นอยู่อย่างไรให้มีกุศลธรรมไอ้ความเป็นอยู่ของเราตรงนั้นมีคุณค่าตลอดเวลาเจริญพร